Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Ve 20 Ocak 2017 tarihinde Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da yeni bir canlı yayında Önce Sağlık programındayız. Bugün programcı arkadaşlarımızdan Betügül yine bir toplantı nedeniyle Ankara'da Sağlık Bakanlığı'ndaki bir toplantıya katılmak üzere Ankara'ya gitti. Aramızda yok ama bizim çok değerli bir konuğumuz var. Şimdi kendisine lütfen Ayşegül tanıtsın. Heyecanlıyız bugün programda yine. Evet. Profesör Doktor Gencay Gürsoy bizimle. Profesör Doktor Gencay Gürsoy nöroloji uzmanı. Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı yapmış. İstanbul Tabip Odası Başkanlığı yapmış. Bazı başkanlar vardır hiç unutulmaz. Gencay Gürsoy o başkanların başında gelen bir başkan. Gencay Hoca'yla hekimliği, aktivizmi nasıl birden fazla çok şapkayı bir arada bulundurduğunu konuşmaya başlayacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler, bizi kırmadınız, geldiniz. Ayşegül, nereden başlayalım? Aktivizm dedin. Hekimlik ve aktivizmden başlasak diye düşünüyorum. Ben buraya gelmeden önce Genç Hoca'nın neler yaptığına gençliğinden beri bir kez daha baktım. Bildiğim şeyler vardı, parti çalışmaları vardı Genç Hoca'nın ilk hekimlik yıllarında, üniversite yıllarında başlayan. Ama onun dışında sosyalistleri bir araya getiren Kuruçeşme toplantılarını da yaptığını gördüm. Çok erken bir aktivizme girdiğini ve bu kadar çok şeyi başarabildiğini, bir arada tutmak insanları zordur. Benim ilk sorum şu, hekimlikten öte bir soru belki. Nasıl Gencay Gürsoy insanları bir araya getirmeyi ve daha zoru bir arada tutmayı başarıyor? Bir ikinci soru daha sorayım. Hekimleri bir arada tutmak çok daha zordur. Onları nasıl bir arada tutmayı başardı? Birden korktum. Gencay Hoca'nın bütün yaptıklarını anlatacaksın diye. O zaman konuşmamıza gerek yok. Program biterdi. Buyurun hocam. İki program biter. Şimdi şey diyorsun ya Ayşegül. Nasıl bir arada tutmayı başarıyorsun? Ondan çok emin değilim. Başarıp başarmadığından. Evet. Vallahi şeyden başlayalım, bu hekim ve aktivist işlevi hekimlerin. Yani bunun tabii hekimlikle böyle doğrudan ilişki kurmaya çalışırız zaman zaman. Hani biz hekim insan sağlığıyla uğraşır. İnsan sağlığı da böyle çok vektörlü, çok ilişkili bir yapı. Yani sosyal sağlık meselesi var. İşte ruhsal sağlık meselesi var, bedensel sağlık, beslenme oradan, ne bileyim gelecek konusundaki güvenlik duygusu, güvence duygusu, bütün bunlar yan yana gelince yani hani sağlığın dokunmadığı alan yok. Dolayısıyla hekimlik sadece mekanik bir sağaltıcı olsa bile hani onu hakkıyla yapabilmek için arkasındaki bütün o yapıyı en azından bilmesi, oradaki aksaklıkların üstüne gitmesi lazım. Yani bu tabii şöyle bir tarafı var. Yani buna çok fazla açıldığınız zaman da hani tıp eğitimi gibi, sağlık gibi alabildiğine yüklü, zor, böyle kendini hani güncel tutabilmek için olağanüstü uğraş vermen gereken bir konuda da geri kalma. Dolayısıyla işte aktivizm adına mesleksel zaafa uğrama tehlikesi var. Yani böyle bir problemle hekim milleti yüz yüze. Bu yüzden yani hani denir ya tıbbiyeden her şey çıkar, arada bir hekim çıkar. Fakat benim gözlemim şu, aşağı yukarı ne diyelim öğrencilikten başlarsak eğer neredeyse işte 60 yıl. İşte hekim olduktan sonra da 1963 ne var 53 yıl. Benim gördüğüm bu hani zamanının önemli bir bölümünü aktivist olarak geçiren hekimlerde hani ortalamaya bakarsanız daha başarılı, hekimlik alanında da daha başarılı oluyorlar. Bu galiba biraz insanın o sorumluluk duygusunun temelde yatan o sorumluluk duygusunun gereği olan bir şey. Yani ben evet aktivist eylemlerim olacak falan ama hekimlik konusunda eksiğim olduğu zaman bunların hiçbir anlamı yok ve yani yararlı olayım derken zararlı olma ihtimali de var. Bu yüzden sonuçta yani bu iki karpuz bir koltuğa sığar. Bunu hakkıyla yapmak mümkündür. Benim gözlemlerim de bu konuda en azından benim hinterlandımdaki insan temasları dikkate aldığım zaman başarılılar ikisini birlikte yürütüyorlar. Bunların istisnası var. Evet. Yani bir sorumluluk duygusunu da beraberinde getiriyor. Sorumluluk duygusunu hatırlatıyor size her gün herhalde. Bu tarz hani sadece salt hekimliği ve tıbbı değil, o dünyada olup bitenleri, işin sosyal yönünü de biraz düşünmeye başlayıp buna da kafa yormaya başladığınız zaman çok zenginleştirici de bir şey, çok da yararlı bir şey. Olması gereken bir şey belki de. Evet. Sorumluluk duygusu yani benim ta lise yıllarımdan beri hani herkesin böyle siyasi aidiyeti değişik yaşlarda başlar. Benimki biraz erken yaşta başlamıştı. Ortaokulda bir felsefe öğretmenimiz vardı. Ben Kars'ta okudum ortaokul liseyi. Orası o yıllarda yani 50'li yıllar diyelim sürgün yeriydi. Sürgün deyince akla önce solcular gelir tabii. Sol sürgün. Ama arada bir böyle ender olarak şeyden de milliyetçi takımdan da gelenler olurdu. İnsanlardı. Yani her biri aktif, böyle bir şeyler yapmaya çalışan, hani dünyayı değiştirmek diye bir şeye sıvanmış genç insanlar. Dolayısıyla motive ederlerdi. Öğrencilerle böyle çok yakın ilişkide. Büyük kentlerde daha zor. Daha zor bu. En azından onların başka uğraş alanları oluyor. Daha geniş bir sosyal çevre falan. Orada tabii Kars'ın bütün o dar yoksunlukları içinde bir öğrenciler var. Bir işte karlı bir iklim var. Bir de işte geleceğe yönelik bir takım tasarımlar var. Dolayısıyla erken yaşta yani kendimi böyle güya Marksist olarak gördüm. O dönemden başlayan hani Marksizmin acaba hangi noktada eksiği var? İnsanı kavramak, anlamak, insanı değiştirme konusunda sorumluluk duygusuyla ilgili bir problem mi ta o zaman hissetmiştim. Yani bir şey var, evet. Çok önemli, büyük bir felsefi doktrin tabii. Birçok şeyi açıklıyor. Bazı şeyler tabii zaman itibariyle işte 19. yüzyılın başları falan söz konusu olduğu için ondan sonraki gelişmelerle ilgili görmediği alanlar var. Ama sorumluluk duygusu çok temel bir şey. Evet, insanlar işte sınıf mücadelesinin bütün o ayrıntılı şeylerini anlayabiliyor ama bu insanların hayatını zehir edecek bir aktivizm içine girmelerinin gerekçesini onlara nasıl anlatacaksınız? Yani daha doğrusu nerede bulacaklar o gerekçeyi? Yani çünkü kendi hayatları döneminde belki ne koşulları değiştirmek mümkün olacak, ne dünyayı değiştirmek mümkün olacak. Hep belirsiz bir geleceğe yatırım yapan, mücadeleyi böyle kendisi açısından sahip olamayacağı vaatler üzerine hayatını ortaya koyan kitleler düşün. Yani işçi sınıfı falan. Peki bunu niçin yapsın? Yani neye dayanarak yapsın? İşte orada başlıyor doğrusu. Sorumluluk duygusu. Ama öte taraftan sorumluluk duygusunu gerçek boyutlarıyla taşıyabilmek için de bir diyelim felsefi iyi kötü derinliğe sahip olmak lazım. O da işte dünyayı anlamak, okumak falan. Orada şey başlıyor. Yani işin gerçek sahibi olan sınıflar bu sorumluluk duygusunu taşıyabilecek durumda mı acaba bu şey için? Bu tereddütleri çok geçirdim ben. Sonra işte lise bitirme dönemlerinde eksik olmasın varoluşçuluk piyasaya çıktı. Orada o insanın hani kendinden sorumludur duygusu var ya, hiçbir şey seni sorumluluğunu taşımayacak. Sensin her şeyin sorumlusu. O beni doğrusu şey yaptı. Çok cezbetti ve adeta işte Marksizm'den açık bulduğum noktayı öyle tamamladım ve Sartre'a doğru mu kaldın? Böyle bir diyelim melez bir ideoloji kendime bina ettim ve ondan hala idare ediyoruz. Ne güzel. Öyle güzel bir başlangıç oldu ki program için. Çok keyifli. Peki arada bütün bu süreçte tekrar döneceğiz yine belki eski yıllar ama hiç karamsar olduğunuz oldu mu? Sağlık ülkemiz için söylemiyorum. Yani insanlık için. Felsefi bir yaklaşımımızla. Şimdi öyle bir noktaya dokundun ki konuşmayı izleyenlerin düş kırıklığına uğratacağım belki. Ben zaten karamsarım. Yani yapı itibariyle karamsarım. Dünya ve insan soyu bakımından karamsarım. Türkiye bakımından da karamsarım. Ama bu demek değil ki yani boş vereyim her şeyi. Her şeyi bırakalım. Nihilizme sapalım. Bu hiçbir şey değiştirilemez. Duygusuna da hiçbir zaman çok katılıyorum. Düşmedim ben. Dolayısıyla bu bir yaşama tarzıdır. Bir üsluptur. Yani hayat böyle bir şey zaten. Yani o konuda beni tatmin eden böyle bir hayat. Bunun mücadelesini sonuna kadar yapmak. Başka bir anlam ben bulamıyorum zaten hayatta. Yani var tabii bir sürü teferruat da bunu yapmadığım sürece kendimi hep eksik hissettim. Ayşegül var mı sorun? Var. Bu dönemle de aslında bağlantılı bir sorun var. Yine hocamın yaşam öyküsünü okurken şuna rastladım. Gencay Gürsoy 1980 yılında, tarihi yanlış bilmiyorum zannediyorum, yanlış okumuyorum, öğretim üyeliğine başlıyor. Doğru mu hocam? Profesörlük. Ataması gerçekleşiyor. Ancak 1983 yılında 1402'den üniversiteyle ilişiği kesiliyor. Aslında bugünler bir de geçmişte yaşanmış gibi. Ondan sonra 1990'da Gencay Gürsoy geri dönüyor öğretim üyeliğine. Mahkeme kararıyla. Biraz karamsarlıktan başladık. Şunu merak ediyorum. Şimdi eminim bazı ihraç edilen hocaların karamsar olanlar da olabilir. Umut yoksunluğu içine düşmüş olanlar olabilir. Genci Hoca o 83 ile 90 arası dönemi nasıl aştı? Ne duydu? Ne yaptı? İlk öğretim üyeliğinden ayrılmak zorunda kaldığını, zorunluluk olduğunu duyunca nasıl bir tepki verdi ve o 7 senesi nasıl geçti ve geri döndü, bir aslında umut hikayesi de bu. Şimdiki öğretim üyelerinin de bunu duymaya ihtiyacı varmış gibi geliyor. Evet, hayatımın önemli travmalarından biri tabii bu, itiraf etmek lazım. Kendi kendime bunu zaman zaman hakikaten travma mı ya, çok mu beni örseledi diye düşündüğüm olmuştur ama tabii kolay değil. Yani ben 63'te mezun oldum, işte askerlik şu bu falan, 66'dan beri öğretim üyeliği basamaklarını tırmanmaya başladım. Bu arada 80'lerin önemi bizim o sırada nöroloji dalında bu görüntüleme yöntemleri hemen hemen hiç yoktu. Doğru dürüst yapılamazdı. O dönemde de dünyada bu konunun büyük sıçrama yaptığı bir dönem. Bazı ülkelerde çok ileri teknikler o zamana göre piyasaya çıkmıştı. Fakat biz bunu uygulayamıyorduk. Dolayısıyla ben biraz erken yaşta yurt dışına gönderildim. İskandinav ülkelerinde. Kar çekmiş. Aynen. Oslo muydu hocam? Önce Oslo, sonra bir dönem Tromsø, Norveç'in en kuzeyinde. Dünyanın en kuzeyindeki üniversite. Bir ada üzerinde balina avcılarıyla bir de üniversite vardı. Başka bir şey yok. Güzel. İlginç. Orada işte zannediyorum 69'du. Evet, ya da 70. Tarihlerden emin değilim. Bir sene de orada kaldım. 6 ay gündüz, 6 ay gece. Her neyse, o dönemde ben işte anjiyografi, kateter anjiyografi, işte daha sonra bilgisayarda tomografi çıktı. Bütün bu yöntemleri yerinde öğrenmeye çalıştım. Ve Türkiye'de de bizim çapada bu laboratuvarı kurma diye bir projemiz vardı. Bir rastlantı, Norveç'te beraber çalıştığım bir arkadaş, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden, Bilsay Kuruç, Profesör Bilsay Kuruç. O daha sonra devlet planlama müsteşarı oldu Ecevit döneminde. Bizim tabii üniversitelerin en önemli sorunu, bugün de odur, ya geçmişte de öyleydi, devletten bu tip yatırımlara fon koparmak. Bilsay Kuruç'un çok büyük yardımı oldu ve biz bir nörolojik bilimler binası yaptık. Bunlar 80 öncesi oluyor. İşte 73'ten itibaren benim yurt dışından dönüşüm, ki 4 yıl 5 yıl kaldım aralıklarla gidip gelerek, büyük emekler sarf ederek, büyük uğraşlar, defalarca Ankara'lara gitmek, işte bürokrasiye anlatmak, siyasilerle tartışmak falan. Ben de bu Bilsay ilişkisi nedeniyle bir tür bu işin anahtarı pozisyonundaydım. Bina bitti. İşte paralar bulduk, alet edevat getirdik, anjiyografiyi donattık. Büyük bir nöroradyoloji laboratuvarı kurduk. İşte içine bilgisayarlı tomografi daha yeni çıkmış. Bir tek İhsan Doğramacı almış o devletin tepesinde ilişkileri sayesinde. Sonra biz de buna sahip olduk. Laboratuvar bitti. İşte ben de o sırada profesörlük yükseltilme işiyle bitti. Tam işte laboratuvar çalışmaya başladı. Kenan Evren mi devreye girdi? Kenan Evren eksik olmasın devreye girdi ve hadi bakalım. Bir gün bir sarı zarf geldi ve işte şey içinden rektör yardımcılarının, rektörler atmazdı imza. Genellikle rektör yardımcıları bir daha kamu görevinde çalıştırılmamak üzere işte işinize son verilmiştir falan diye. Neyse, yani işte 7 yıl süren bir şey, mahkeme safhasından sonra döndük. O dönem içinde tabii laboratuvar yani çökmedi elbette ama epey bir tökezleme dönemi geçirdi. Benimle birlikte yetişen tabii daha genç arkadaşlar devralıp yürütünceye kadar bir sürü sıkıntılar çekildi. Biz başka türlü travmalar da oldu. Onları çok fazla sözünü etmeyeyim ama şu kadarını söylemek lazım. O dönemin üniversiteleri bu tür muamelelere maruz kalan arkadaşları, meslektaşları konusunda ne yazık ki hiç duyarlılık göstermediler. Yani öylesine bir ürküntü hakimdi ki bugün yavaş yavaş aynı atmosfere giriyoruz, aynı iklime giriyoruz. Dolayısıyla şeyde benim mesela ders kitabında yazdığım chapter çıkarıldı. Daha şeyden, yani sıkı yönetimden falan emirle olan bir şey değil. Evet. Üniversite ve bizim meslektaşlarımız ne yazık ki mesela tıp fakültesinin yayın kurulunun başında olan o sırada bir sol eğilimli arkadaşımız vardı, çok sevdiğimiz. O telaş içinde benim chapter'ımı çıkarıp kitabı yeniden bastırdı. İşte tıp fakültesi mecmuası vardır ya, hani bizim bilimsel dergi. O dergide tesadüf, o sıralarda yazılmış bir yazıdan birinci isim benim isim çıkarıldı. Tekrar basıldı falan. Toplantılar, perşembe toplantıları olurdu. Hala devam ediyor. Çok evet. Önemli. İşte bütün diyelim bölgedeki İstanbul'daki hekimlerin, nörologların gelip bulunduğu, vaka tartışıldığı bilimsel toplantılarına girmem bir biçimde uygun görünmedi. Buna karşı da böyle hani içeriden çok büyük bir tepki de gelmedim. Yıllar sonra döndükten sonra da işte bu burukluk kaldı tabii yani. Dolayısıyla bugün olup bitenlere baktığım zaman doğrusu işte o zaman üniversiteden uzaklaştırılanların toplam sayısı 200'ü bulmaz. Yani İstanbul bütün ilk atılan 1402 ülkeye ilgili 70 sayı. Kişi falandı. Sonra işte başka gerekçelerle de sıkı yönetim kanunluğuna bağlı ek gerekçelerle güvenlik soruşturması vesaireyle bu sayı 500'e çıktı. Ama o kadar. Şu anda üniversitelerde olup bitenler bu dönemle kıyaslanmayacak kadar haktan, hukuktan yoksun ve işin fenası hani bu insanları atıyorum ama bunların acaba boşluklarını nasıl dolduracağım diye bir endişe yok. Yani öyle yerler var ki tek bir diyelim öğretim üyesi çocuk nefrolojisi konusunda zannediyorum değildi. Kocaeli'nde. Evet. Atılıyor. Yerine bakacak insan yok. Bunların hiçbiri tabii iktidarın ya da işte bu uygulayıcıların umurunda değil. Şimdi tabii objektif olmak kolay değil ama ben bu tür badireleri çok geçirmiş bir insanım. Yani bu her uzaklaştırılan insanın internetten, Google'dan geçmişlerini araştırdım, baktım. Yani hakikaten mübalağa etmiyorum. Her biri pırıl pırıl ve en iyilerinden. Yani yayınları öyle, aktiviteleri öyle, öğrencilerle ilişkileri öyle. Ve tabii bu sefer üniversite içinden dayanışma duyguları eskisinden daha geniş ve cesaret verici. Fakat yani üniversite idari kademelerinin hani iktidarla yarışır biçimde üstüne gitme ve kraldan çok kralcı olmak. Kralcan çok kralcılık yapmayı da eksilmiyorum. Peki bir müzik arası verelim. Hoş bir başlangıç oldu ilk bölümde. Dün hepinizin bildiği gibi Hrant Dink'in katledilişin yıl dönümüydü, 10. yılıydı. Biz de biraz Ermenice parçalar dinleyelim dedik ama böyle çok ağıt ve çok hüzünlü değil de birazcık keyifli parçalar olsun. Büyük kısmı Türkiye'den giden ve Amerika'ya yerleşen Ermeni müzisyenler çeşitli gruplar oluşturmuşlar. Bunlardan bir tanesi Keftime, Detroit'ten. Seslenecek parçanın adı Shek Magerov. Yalnız çekmem. Cave Time Detroit grubundan dinledik. Shek Mazerov isimli parçayı seslendirdiler. 20 Ocak 2017 94.9 Açık Radyo'da. Önce sağlık programındayız. Profesör Doktor Gencay Gürsoy'la çok keyifli bir Türkiye tarihi gibi bir şey oldu hocam bu. Hani sizin çok yaşamışlığınız, hani ay yaşlı falan diyorum zannetmeyin sakın ama yani hoş bir şey oldu. Evet. Bir de bir benzerlik yapmama izin verin. Bu devlet planlama teşkilatından nöroloji kliniği ve bu binanın yapılması için gitmiştim. Ben de gitmiştim. Ama ben farklı bir kişiye gitmiştim. Hasan Cemal Güzel'e gittim. Hasan Celal Güzel'e viroloji laboratuvarının kurulması. Ama DPT'ye gidilirdi yani, öyle değil mi? Evet evet, oradan geçerdi zaten. Oradan geçerdi. Şey bu tarih ve yaş meselesini açınca sen aklıma şey geldi. Emekli olduğumun ilk yılları şeyde böyle bir odaya bir gün bir ilaç tanıtımcısı kadın girdi. Genç bir kadın. İşte şey hocam emekli olmuşsunuz falan dedi. İşte şu bu işte bir ilaç tanıtacak. Ah dedi, benim dedeme ne kadar benziyorsunuz biliyor musunuz hocam dedi. Ondan sonra sizi çok seviyorum dedi. Çünkü dedem de öldü dedi falan. Lan bayağı iyi konuşmamış. Böylece ilaç tanıttı bana. Çok iyi olmuş. Meslek içi eğitim birazcık eksikmiş galiba arkadaşım. Şey, hani Nazım'ın şeyi vardır ya ünlü. Müzeyi gezmek iyi, müzelik olmak fena. Yani henüz müzelik olduğumu düşünmüyorum ama. Kesinlikle hayır. Şöyle bir şey var şimdi. Hani dokunduğu yerden ses veriyor ya bazen insan. Bir trend var yakın zamanlarda. Hani her şeyin yenilenmesi diye bir hisleri vardır ya şeyde, son yılların yenilik diye bir çılgınlık. Ha. Bu piyasanın ürettiği kesinlikle bir şeydir. Bu tabii insan ilişkilerine de yansımaya başladı. Yani alınmış gibi olmayayım ama böyle hani aktiviteden girdik işe, konuşmaya. İşte ister istemez insan bir sürü şeye burnunu sokuyor. Yani üstüne vazife olsun olmasın. Oralarda böyle hani yüzler eskiyor tabii. Bunun bir haklı tarafı var. Yani insanlar aynı yüzleri böyle bu tür aktiviteler içinde sürekli görünce bıkıyorlar ve şey ya yani yetti artık bunlar çekilsinler falan. Bu duyguyu çok iyi anlıyorum. Ben de paylaşıyorum. Ama öte taraftan şeyin sanki hani bu kuşak çekilse yerine böyle arkada bekleyen sabırsız kuşaklar dolduracakmış orayı gibi de bir duygu üretildi. Böyle bir şey yok. Yok. Ne yazık ki. Yani bizim kuşaklar hala bu işlerle uğraşmaya çalışıyorlarsa bu keyiflerinden değil. Yani oraları ille de yüzünü göstermek için değil. Yani arkadan gelen, evet, onu yüklenen yeteri kadar aktif şey kuşaklar ne yazık ki işte 80 sonrasının gençliğini yaşıyoruz şimdi. Aslında bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil herhalde. Değil, hiç değil. Dünyanın çok evrensel bir şey yani, çok küresel, evet, bir şey. Bu yüzden bilirsiniz bir dönem şeye başlamıştı. Yani Avrupa'da bu hani istihdamın gittikçe gençleşmesi, özellikle hani iyi yetişmiş kadroların hızla emekli edilip yerine daha böyle konuya yönelmiş genç insanların almasıyla birlikte şey oldu. Hani teknolojiye hakim, teknolojiyi her anlamda kullanıyorum. Sadece şeyde değil, sosyal bilimler bakımından da. Genç kuşaklar statükoya daha çok sahip çıkmaya başladılar. O dönemlerde şimdi kimdi hatırlamıyorum ama Avrupa'nın ünlü düşünürlerinden biri şey demişti. Hippilik yaşı yükseldi. Yani yaşlılar yeniden şeye, o hani her şeye isyan eden daha sosyal sorumlu olarak, sosyal yani sorumlu olan şeylere, çünkü yani onlar zaten emekli ve kaybedecek çok fazla bir şeyleri yok. Böyle bir sosyal temeli de var. bundan şeyi savunmuyorum tabii yani aman biz bu aktivitelere devam edelim diye. Ama bu konunun çok fazla da kanırtılmaması lazım. Geçmişte Cumhuriyet kuşağının ilk kuşağı benim babamın işte azinesinin falan kuşaklarında da bu şey vardı. Yani devredecek kolay kolay şey bulamazlardı. O yüzden ta ileri yaşlara 80'de işte biz atıldık. Ondan sonra Bilar, Bilsak vesaire gibi bir takım kurumlar kurarak üniversitenin açıklarını kapamaya çalıştık. Başımızda azinesim vardı. O sıralarda 80 yaşında falan bir insandı. Ama yani o olmasaydı da bunları yapamayacaktık. Tabii. Böyle bir gerçek var. Neyse fazla şeye yaşlılara yontmaya başladım. Hocam haklısınız. Bir de şimdi kuşakları harf harf ayırıyorlar biliyorsunuz. X, Y, Z kuşağı diye. Benim içinde bulunduğum kuşağı X kuşağı deniyor. Biraz anlattığınız gibiyiz biz. Hem statikocuyuz hem biraz maymun iştahlıyız. Hiçbir şeyden memnun olmuyoruz. Mesela çalıştığımız yerler araç veriyor diyoruz ki tabii ki verecek yani bana. Böyle bir duygumuz var. Bizden önceki kuşak ne güzel bana çalıştığım yer araba veriyor diyordu. Ama bizden sonraki kuşağın da daha farklı olduğunu düşünüyorum. Hani benim arabam mı diyorlar? Hayır öyle demiyorlar. Onları da sanıyorum Y kuşağı deniyor. Onlar bizim gibi değiller. Her gün aynı kot pantolonu giyebilirim diyor. Ben bunlar gibi özel şirketlerde 8-6 çalışmak istemiyorum diyor. Ben bisiklet tamir ederim ama akşamda gökyüzünü seyretmek istiyorum diyor. Bizden sonraki değişik bir kuşak geliyor. Bakalım onların muhalefet tarzları ne olacak diye de düşünüyorum. Gençlere bakıyorum. Çok ilk gençlik yıllarına 19-24 yaşına Vancouver'da 2 yıl siyasal bilimler okuyor. 2 yıl sonra ayrılıyor. Diyor ki ben sörf yapmak istiyorum diyor. Bir de işte hafifçe kendimi idare edecek bir para kazanırım diyor. Değişik bir kuşak geliyor. Kuşaklar birbirlerine biraz da tepki olarak doğarlar. Büyük ihtimalle yeni kuşakta belki o hippilik yaşı biraz da daha erkene çekilebilir. Biraz kısa tarihten kısa Türkiye tarihinden bahsedince benim aklıma Genci Hoca ile ilgili hep bir soru vardır. Onu sormak istiyorum. Bir kitabı olduğunu biliyorum. Tabii bilimsel kitapları dışında bir kitap. Resim Altı isminde. Ben aramıştım ama bulamadım o kitabı. Biraz sosyal bilimler ve yaşamla ilgili makalelerin olduğunu duydum. Her yaşam biriciktir ve değerlidir ama bazı yaşamlar başka yaşamlara da anlam katabilir. Genci Hoca'nın yaşamı böyle bir yaşam. Bir kitap, bir nehir söyleşi düşünüyor musunuz? Vallahi evet bir şey benim diyelim eksik yanlarımdan. Tembel yanlarımdan bir tanesi o. Yani yazı özürlüyüm. Daha doğrusu yazı yazarım da sıkça işte kitap haline getirme şeyi. Hani sağdan soldan yazdıklarını derleyip toparlayacaksın. Bir de şey duygusu oluyor. Yani değer mi? Yani hani... çok mu önemli şeyler bu söylediklerim falan diye. Bende bir şey vardır. Böyle bir aşırı perfeksiyonizm. Yani hakikaten o kadar güzel şeyler okuyorum ki. Hani ben bundan daha iyisini yazar mıyım, yazabilir miyim duygusu. Hani yazmaya değer var mı benim elimde kafamda? Buna çok net cevap veremiyorum doğrusu. Ama ufak ufak böyle çok hiçbir iddia taşımayan notlar tutuyorum. Umuyorum ki günün birinde bunlar bir biçimde böyle bir şey anı olarak çıkabilir. O sözünü ettiğin kitap işte bir tane dönem basıldı. Birileri şey yaptı, uğraştı. İşte makaleleri buldu, yan yana getirdi. Benden de bir toparlama yazısı istedi. İşte böylece çıktı. Böyle bir talep gelmediği için de şimdilik... Şimdi sana bir mesaj var bak burada. Ben aldım. Ben toplarım. Peki bu dönemi hızlı geçtik. O üniversiteden ayrıldığınız ya da uzaklaştırıldığınız 7 yıl boyunca ne yaptınız hocam? Yani bu Bilsak hazinesinin önderliğinde yaptığınız etkinlikler yani sanki özgür üniversite. Doğru, konuyu gibi. Biraz geçen gün bununla ilgili bir toplantıda da bu konuyu konuşurken o bölümü biraz şeye geçtik. Çünkü önemliydi bugünkü aktiviteler bakımından da. Şöyleydi bir, yani üniversiteler o sırada hakikaten yani seslerini kestiler. Hiçbir, hele sosyal konularda tartışma ortamı falan yok. Bugüne benzer biçimde. Dolayısıyla şey yaptık. Bir yani yasal alan neye izin veriyorsa orada bir örgütlenme yapabilir miyiz diye düşündük. O sırada sadece şirketler legaldi. Dernek kuramazsınız, vakıf kuramazsınız. Şirket. Dolayısıyla ilk bu konuda Ekin Bilar şirketi kuruldu. Bu bir şey. Kültür üretimi yapan bir şirket adı altında. İşte ileride yasak alanına girmesin diye faaliyet alanını geniş tuttuk. Ne bileyim resim sergisi açmaktan bilmem sosyal gathering yapmaya falan kadar geniş bir alan. Orada şey oldu yani ilk açılım bunlarla oldu. Onun biraz öncesinde şimdi rahmetli Mustafa Kemal Ağaoğlu Bilsak'ı kurmuştuk. Bilsak da bir şirket. Bir lokantası vardı. Evet. Onun parasıyla aşağı katlarda işte dersler verilir, konserler verilir, bilmem bazı tartışma toplantıları yapılırdı. Bunlardır daha sonra Bilar'la bir böyle daha mütevazı boyutlarda bir açık üniversite yaptık. Epey bir süre yaşadı o. Yani evet. Üniversitelerde yeniden hani tartışma ortamının rahatlaması dönemine kadar 86-84'te şu Aydınlar Dilekçesi o çerçevede çıkarıldı. Oradan çıkarıldı. İşte onun davası sürdü falan beraatla sonuçlandı. Şimdi benzer çabalar içinde görüyorum bugün üniversiteden uzaklaştırılan arkadaşları. Mesela Kocaeli'nde dayanışma açıldı. Dayanışma Ankara açtı. Ege Üniversitesi'nde bu son olacak. Uzaklaştırılan arkadaşlarla şeyler başladı. Onlar da benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat tabii ortam farklı. O zamanlar biz bu faaliyetleri yürütürken doğrusu sıkı yönetimin devam ettiği dönemlerde bile özel bir baskıya maruz kalmadık. Bugün ama biliyorum ki işte eli kulağında, koca elinde çocukların elinden salonları almışlar. Zar zor böyle yer bulmaya çalışıyorlar. Ve korku içinde her gün... Ankara sokakta yaptı. Ankara sokakta yaptı. Yani bunu ne kadar sürdürebilirsiniz ve üç gün sonra o sokağın gazlanmayacağı, işte evet. O katılanların tutuklanmayacağına dair hiçbir garanti yok. Böyle bir ortamda tabii o yapıyı sürdürmek, taşımak hiç kolay değil. Bu yüzden ben yani akademik çevreden uzaklaştırılan arkadaşların bu kaybının telafisi ile ilgili çabalarını çok saygıyla karşılıyorum ama hani bu ortam değişmeden, bu yapı değişmeden bunu kalıcı hale getirmek mümkün değil. Dolayısıyla orada biriken enerjiyi ne yapıp yapıp şu günlerdeki işte referandum öncesi dönemin ihtiyaçlarına motive etmek lazım diye düşünüyorum. Aslında siz anlattınız, soracağımın yanıtını belki aldım. İki dönemin, bu baskı döneminin birisi sıkı yönetim ve askeri bir darbe sonrası özellikle militer bir taraftan gelen baskı. Bu kez öyle bir şey söz konusu değil ama daha ilginç bir sivil baskı. Evet. Ve bu sefer galiba farkı bilemiyorum. Eğer yanılırsam lütfen düzeltin. Toplumdan da desteği olan bir baskı galiba bu sefer. Bir kesimden en azından. Yani o beni biraz fark buradaymış gibi geliyor. Bilmiyorum. Çok doğru. Şöyle çünkü. Yani o dönemdeki darbe iktidarı şeydi, işte sonuç olarak bir grup askerle sınırlıydı. Bir de onların böyle aşırı milliyetçi bir taban vardı. Gerçi anayasa %90 civarında onaylandı 1982 anayasası, ama bu şey demek değil. O gösterge yani, değil herhalde. Gösterge değil. Bugün iktidar kendi militan kadrolarını yarattı. Kendi vurucu güçlerini yarattı. Çok konsolide edildi son yaşanan şeyler. Hiç şey inkar etmemiz olamaz bir şey. %20-30 civarında bu iktidara geleceğini sonuna kadar bağlamış olan bir kitle var. Bunlar anlaşılabilir bir şey. Yani bunların nedenleri de anlaşılabilir bir şey. Yani hani öyle bir noktaya getirildi ki biz gidersek sizin hayatınızda... Siz de gidersiniz. Siz de yani. Gidersiniz. Yani eski duruma düşersiniz falan. Bu yüzden sadece hani emniyet baskısı ya da işte OHAL baskısından ibaret değil. Toplumun o baskısı da bir biçimde hissettiriliyor. Bir de önemli olan tabii bugün üniversiteden uzaklaştırılan öğretim üyeleri, öğretim elemanlarının yanında yeri doldurulamıyor. O da çok önemli bir şey. Yani bu uzun vadede eğitimi, öğretimi, bir meslek kazanım sırasındaki deneyimi onu çok aksatacak herhalde, değil mi? O çok olumsuz bir şey. Yani sadece bu dönem kapansa bile bunun olumsuzlukları daha uzun sürecek gibi geliyor. Bilmiyorum, katılıyor musun? Kabus. Çok çok katılıyorum. Üstelik de şimdi şu ana kadar sözünü etmediğimiz başka bir fenomen, başka bir kayıp alanı açılmış durumda, yurt dışına göç. Tabii. Evet. Okumuş, yazmış, yetişmiş insanlar sürüler halinde. Yani benzetmek gibi olmasın. Hani savaştan kaçan şeyler, Orta Doğu halkları gibi Avrupa'ya hücum var. Yani geçmişteki dönemlerde de her dönem işte askeri darbelerden sonra dışarıda bir göçmen entelejansiye daima olmuştur. Ama daha çok politize insanlar, daha belki aranan falan insanlar giderdi. Şimdi hiç politize olmayan doktorlar, mühendisler, akademisyenler, insanlar da bir yaşam alanı daralıyor. Ya da işte genç küçük çocuğu olanlar. Ben bu ülkede bu çocuğu nasıl yetiştireceğim işte. Hani dindar kindar nesiller meselesi, tedrisatın değiştirilmesi meselesi, bütün bunları yan yana getirdiğiniz zaman çoluk çocuk sahibi insanların düştüğü tedirginliği anlamamak mümkün değil. Ne yapsınlar yani böyle bir ortamda çocuklarını yetiştirmek istemeyen milyonlarca insan var. Şimdi rakam henüz tam ortaya çıkmış değil ama genç üniversite öğrencilerinden iyi yetişmiş olanlar, dil bilen, Avrupa üniversitelerinde iş bulacak imkana sahip olan asistanından son sınıf öğrencilerine kadar en kaymak tabaka, en hani bilimsel bakımdan üretime böyle elini uzatsa yapmakta olan insanları biz muazzam sayılarda kaybediyoruz. Bu tabii hiç umurunda değil iktidarın. Çünkü en sorumlu mevkide olan, bugün gazetede okuyorum, özgürlük denen şey nedir diyor. Özgürlük denen şey, özgürlük yeraltı geçitleridir, köprülerdir, işte Avrasya tünelidir vesaire. Böyle olunca tabii ben şeyi de korkuyorum. O tünelleri yapacak, Avrasya'yı yapacak teknik kadroları da biz kaybediyoruz maalesef. Evet, kalanlarda pek devlette çalışmak istemiyor. Üniversitelerden uzaklaşıyor, özel sektöre geçiyor. Çünkü ihraç edilirim korkusuyla. Evet, büyük bir aşınma yaşanıyor. Soruluk vaktin var mı yoksa parçaya mı geçiyoruz? Yok, parçaya geçmeyelim. Bugün istisnai bir şey yapalım. Evet, farklı iki parça çalalım sadece. Evet. Üç değil. Gence Hoca'yı bulmuşken ondan yararlanalım. Biz Gence Hoca'yla tabii Türk Döpleri Birliği'ndeki onun deneyimleri bizim için çok önemli. Bir sosyal aktiviteyi de Gence Hoca'nın danışmanlığında başlatmıştık. Gence Hoca'nın da bulunduğu bir kurulun danışmanlığında edebiyat matinelerine. Edebiyat matinelerini hala sürdürüyoruz. Ve yarın Antep'e gideceğiz. Ne güzel. Edebiyat matineleri kapsamında Adnan Özyalçıner'le birlikte gideceğiz. O daha doğrusu gitti bugün. Ben yarın oraya geçeceğim. Ve biz bir Onat Kutlar anması yapacağız orada. Hay Allah. Evet. Vallahi önceden haber vermediğiniz için şimdi bir serzenişte bulunayım. Ben de Onat benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi ve çok hocam isterdim WhatsApp doğrusu. Gruplarına hep yazdım. Evet. Hemen gelebilirseniz diyorsun. Benim için organizasyon 25 dakika hocam. Yok hayır şey yani şu sırada tabii bir iki sağlık sorunum da var işte. Kulağımda problem çıktı bilmem ne falan. Yoksa çok isterim tabii. Çok önemli bir şey. Sen sözünü bitir de. Bu ay tabii Ocak ayı da önemli bir ay. Ondan dolayı bu ayda yapıyoruz. Hem ölüm hem doğum günü Ocak ayında sevgili Onat Kutlar'ın. Onat Kutlar'la da dostluğunuzu elbette ki biliyorum ben. Bize birkaç küçük Onat Kutlar'la ilgili bilgi, anekdot aktarır mısınız? Yarınki anmamıza da Antep'te bir selamınızı götürmek isterim. Oraya bir mesajınız olur mu? Evet. Antep'ti değil mi Onat Kutlar? Antep'ti. Evet, gelebilirseniz de dediğim gibi 25 dakika organizasyon. Net veriyor rakamı. 20 diye yarım saat demedim. 25 dakika. Evet çok isterdim ama hakikaten şu sırada sıkıştırmam mümkün değil. Onat ya bizim şey hem beni doğrusu hekim olarak böyle içimi sızlatan bir olaydır Onat'ın ölümü. Bir taraftan da benim gençlik yıllarıma ait çok çok sevdiğim, üstüne titrediğim anıları paylaştığım bir insandır Onat. Adnan da öyle. Adnan Özyalçıner. O kuşaktan zaten çok fazla insan da kalmadı doğrusu. Şimdiden Adnan'ı da ve orada Onat'ı anmaya gelecek bütün insanlara sevgilerimi ve saygılarımı ilet. Şimdi Onat bizim kuşağın şeyiydi. Yani hakikaten hani ses tonundan davranışlarına kadar çok böyle vaat edilmiş tiplerden biriydi edebiyat alanında. Ve işte hepimiz Anadolu'dan gelen kuşaklar, ben Kars'tan, Onat bilmem Antep'ten gelenlerden, bizden bir adım öndeydi edebiyat alanında. Çünkü şey Onat ya yani biz, ben tıpta okuyordum ve işte tıp kuşakları o ilk yılların boğucu eğitim temposu içinde ve o yıllar şeydi böyle hani üstümüze yayınlar dökülürdü. İşte varoluşçuluk çıkmış bilmem, bir taraftan işte André Breton'lar, gerçeküstücülük, dadaizm bilmem ne, bütün bu akımlar ve Marksizmin henüz hani tamamlanmamış uğramamış dönemleri. Dolayısıyla nereye saldıracağımızı bilemezken Onat hikaye yazmaya başladı. Ve İshak'ı yazdı. İshak hikaye alanında hala üstüne titrediğimiz bir edebiyat şaheseridir. Ve işte onun yazıldığı dönemdeki Yeni Kapı anıları çok taze hala. Ben Onat'ın ölümüyle ilgili her seferinde hatırlarım. Onat ne yazık ki bir tıbbi sakarlıkla hayatını kaybetmiştir. Bunu böyle resmi şeylere, kanallara dökemedik. Daha doğrusu isteyerek yapılan bir şey olmadığı için aile de çok fazla üstünde durmadı. Şöyle bir hikaye. Yani bugün artık konuşabiliriz bunu. Bence konuşmak da gerek. İşte malum yaralanma olayı şeyde, Taksim'de. Ben o sırada şeydim. Yılbaşı dönemi İstanbul dışındaydım. Ve haber geldi ki Onat hastanede işte karnından perfora yaralar var. Yaralanmış durumda. Apar topar döndüm İstanbul'a. Amerikan hastanesinde yatıyor. Gittim ziyarete, Onat kötü. şey yani aklı başında falan, fakat Batı'nın tahta gibi bir peritonit hikayesi ve şeyi var. Ameliyat edilmiş, gelir gelmez şeyden bu acile gelip oradaki hekim işte bağırsak perforasyonlarını falan tamir ettim diyor. Ya buna rağmen bir yerlerde açık kalmış olabilir mi diye soran, ben cerrah değilim ama bir sürü cerrah arkadaş işin üstüne gidiyorlar ve her seferinde yok diyor, ben ayrıntılı bir şekilde inceledim. Eminim ki değil, başka bir şey var burada falan. İşte antibiyotikler, şunlar bunlar yükleniyor fakat kötü, ona bir türlü düzelemiyor şey. Sonunda bir yine eski kuşaktan bir tecrübeli hocalardan bir tanesini ikna ettik. Yani tekrar açın diye. Fakat o durumdaki karnı açmak da tabii belalı bir iş. Açtı ki miden, düodenumun arkasında gözden kaçan kocaman bir perforasyon var. Dolayısıyla yani o aşırı kendine güven diyelim. Ben her şeyi yaptım duyusu. İlk ameliyatta o şeyler, tereddütler varken hani tekrar açılıp o tamir edilseydi onat kaybedilmeyecekti maalesef. Bu yüzden benim hep içimde uktedir. Yani hekimin hani kendine güvenmeyeni kötüdür ama kendine fazla güvenenin daha da kötüdür. Böyle elinden olmadık sakarlıklar çıkabilir. Evet, öyle hoş bir sohbet oldu ki iki dakikamız kalmış. Zaman da su gibi akıp gitti. Evet. Aslında sevgili Gencay Gürsoy'un son sözleri de bence tüm hekimler için bir ders niteliğindeydi. Hep kendine güven bir bıçak sırtıdır. Benim şöyle bir anım var halk sağlığında. Tabii biz başladığımızda ikinci seneye geldiğimizde artık istatistik konularında filan ben oldum diyoruz. Hocam yanımda duruyor. Genel cerrahiden bir makale getirdiler. Dediler ki bunun istatistiğine programa girebilir misiniz? Hocam orada duruyor. Dedim ki ben aldım. Ben girerim dedim. Aslında tabii yapılmaması gereken bir şey bu. Ondan sonra aldım, giriyorum. Hocam birkaç dakika sonra yanıma geldi. Aynı şekilde dedi, ben pilotlarla ilgili bir makale okuyorum dedi. Pilotlar ne zaman en çok hata yaparmış biliyor musun dedi. İlk başladıklarında değil dedi. İlk 5 yıllarında kesinlikle yapmıyorlarmış dedi. İkinci 5 yıllarında hem çok deneyimli olmadıkları hem de ben oldum dedikleri zamanda. Tabii ben orada mesajımı aldım. Mesajımı aldım. Öğretim üyelerinin, üniversite hocalarının hekim yaşamlarında ne kadar önemli olduğunu da bu program gösteriyor bence. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani karamsarlık dediniz ama yine de durmuyorsunuz. Yine de yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, okuyorsunuz, toplantılara katılıyorsunuz. Fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Ben her şeye rağmen bu günlerin geçeceğini yani içtenlikle böyle düşünüyorum. Yani biraz tabii hani deler de geçer denir ya. Öyle bir şey kalacak, izi kalacak mutlaka ama bu böyle sürmez. Ama uğraşmak lazım. Yani şeyin topluma alternatif üretmeden bir şeyi değiştiremezsiniz. Siyaset de böyle bir şey. Yani bugün bu yapılanlara karşıyız falan. Ama daha iyisini yapacak bir alternatif de üretmek lazım. Türkiye bu potansiyele sahip aslında. Ben dünyadaki birçok ülkeden daha çok sahip diye düşünüyorum. Özellikle çevrelerimizi, çevre ülkeleri düşündüğümüz zaman. Önemli bir birikimimiz var. Parlamenter demokrasi konusunda hiç azımsanmayacak bir şeydir. Orta Doğu ülkelerini düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla bu veriler, işte Gezi diye bir potansiyel var, başka potansiyeller var. Bunları harekete geçirmek ve bunu böyle bir şeyle, görev duygusuyla değil, bir bugünden yarına sonuç almasak bile bir hayat uslubu olarak benimsemek lazım diye genç kuşaklara selam ederek bunu ben söylemek istiyorum. Aynı iyimserlik demeyeyim de aynı düşünce olmasam bile dileklerim tamamen aynı. Evet, evet. Peki hocam çok teşekkürler. Bize vakit ayırıp geldiniz. Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun küçük sağlık sorunuz için. Çok çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olun, ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık hocam. Tekrar teşekkürler. Çok keyifli sizinle beraber olmak. Bitirirken bu kez 8. caddeden New York'tan bir Armenian orkestra. Ama Madlen Araradyan isimli sanatçı Türkçe seslendirecek. Süt içtim, dilim yandı. Hoşça kalın efendim, iyi hafta sonları. Sana hayranım, döküldü kilim yandı. Kız sana kurbanım, ben kilim de değilim. Amanın amanın, ben kilim de değilim. Amanın amanın, bahçemde gülüm yandı. Kız sana kurbanım, bahçemde gülüm yandı. Kız sana hayranım. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.